آیت نمبر 42 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تحسبن اللہ غافلا اما يعمل الظالمون. اور تم اللہ کو ظالموں کے عمل سے غافل خیال نہ کرو. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. کیونکہ ان کو صرف اس دن تک مہلت دے رکھی ہے جس میں لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے اور سورت کا اختتام ہے. سورت ابراہیم ایک بہت ہی بنیادی ٹاپک ہمارے سامنے لے کے آئی تھی جو سورت کے آغاز میں ہی تھا کہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ اندھیروں سے روشنیوں کا سفر تھا. اللہ تعالیٰ نے اس خروج کے لیے حالات پیدا کروائے. کلمہ طیبہ کی مثال پیش کر کے بتایا کہ ایک ایمان والا جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لانا چاہتا ہے تو اس کی اپنی زندگی کے اندر اس کا رنگ اور اس کا عکس دکھنا چاہیے. اور ایک درخت کی مانند وہ درخت کے ہر حصے کو جس طرح لازمی سمجھتا ہے اسی طرح دین کو بھی وہ لازم سمجھے گا. اس کے بعد پھر اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عملی مثال پیش کر کے بتایا گیا کہ دیکھو اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ لوگ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آئیں تو تمہیں پھر اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے اور ان کی ذات کو اور ان کے خاندان ان کی پوری خاندان یا ان کی فیملی کو ایک نمونہ بنانے کے بعد اب یہاں سے اس کام میں آخری مہر ثبت ہو رہی ہے. اور وہ کیا کہ آخرت کے دن کی آگاہی. آنکھوں دیکھا حال لگے گا. اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منظر اس طرح پیش کریں گے کہ جیسے کہ یہ کوئی دیکھنے والا ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور تبلیغ کا یہی بہترین نقطہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک دفعہ پہلے روشنی دکھا دی جائے, جب اس کی طرف لپکنے لگیں تو پھر آہستہ آہستہ اپنے عملی نمونے دکھائے جائیں اپنے کردار کے اور اپنی باتوں کو سامنے اس نیت کے ساتھ رکھا جائے کہ دیکھو اگر ہم کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے. نہ کہ صرف اس لیے کہ ہم دیکھو تم سے کتنے اعلیٰ ہیں اور تم اور ہی نیچے گر جاؤ. پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا دل میں قرار پکڑنے لگے, قرآن پاک سے محبت اور اپنائیت ہونے لگے تو پھر آہستہ آہستہ سے قیامت کی باتیں. اور یہ آپ کو اس صورت میں بہت ہی واضح طور پہ دکھے گا. فرمایا ولا تحسبن اللہ, اور آپ گمان نہ کیجئے. کون گمان نہ کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا؟ غافلاً, اللہ کو غافل قرار نہ سمجھیں. یعنی ولا تحسبن اللہ, اور نہ یہ گمان کریں کہ اللہ غافل ہے. کس بات سے؟ کہ ان کو ان کے برے اعمال پہ پکڑتا کیوں نہیں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو غافل سمجھنے کی بات کیوں پیش آئی. پہلی بات تو اس میں ایک یہ بنتی ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو غافل سمجھتے تھے؟ نعوذ باللہ. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کو کہہ کر اصل میں امت کو خطاب دیا گیا. ابتدا میں آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی کو قرآن پاک میں جہاں بھی مخاطب کیا گیا یا ان سے ڈائریکٹلی بات کی گئی تو وہ تین قسم کا ہوتا ہے, جس میں ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کہہ کر امتیوں کو خطاب کرنا. یہاں وہی مراد ہے کہ اے مومنوں, آپ کبھی یہ خیال نہ کرنا. کیا؟ کہ اللہ غافل ہے اس چیز سے جو کچھ ظالم کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے اس پوری بات کا؟ کہ جب ایک انسان ظالموں کو ظلم کرتا دیکھے, مشرکوں کو شرک کرتا دیکھے, کو لوگوں کو ستاتا ہوا دیکھے, اس کے باوجود نہ ان کی پکڑ آئے نہ ان کو کوئی کسی قسم کا عذاب آئے, تو بعض دفعہ کچھ لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید پھر ان سے اللہ تعالیٰ خوش ہے. اگر ناراض ہوتا تو پھر ان کو یہ اتنا کچھ کیوں دیتا؟ اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ ڈھیل ہے, یہ اللہ کا قانون امحال ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے. یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں. وہ تو علیم بذات الصدور ہے, وہ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. کیا وہ نہیں جانے گا کہ ظالم کیا کام کرتے ہیں؟ وہ تو ہر چھوٹے بڑے کی بات کو جانتا ہے. یہاں ظالمون لفظ سے مراد المشرکون بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم. ظلمِ کبیر کے معنوں میں، یعنی یہ شرک کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے، لیکن اس طرح یہاں ظالمون سے مراد ہر درجے کا گناہ گار بھی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ڈھیل ملنے کو اپنے لیے ایک فائدے کی چیز سمجھتا ہے۔ اسی طرح اس آیت کو سننے کے بعد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیت میں مظلوم کے لیے تسلی کا پیغام ہے اور ظالم کے لیے عذاب کی دھمکی ہے، کیونکہ اما یعمل الظالمون، اگر ظالم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے اس عمل کو جانتا ہے تو سوچئے کہ مظلوم بھی تو پھر یہ جان گئے نا کہ جب اللہ ظالم کے حال کو جانتا ہے تو ایک نہ ایک دن میری مدد ضرور ہوگی، اور یہی ہے وہ سوچ جو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بڑا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار اس کے دل میں آنے لگتا ہے۔ حقیقت حال کیا ہے؟ انما یؤخرہم لیوم، بے شک ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، یعنی وہ تو ڈھیل دیے جا رہے ہیں۔ یؤخر کا لفظ اخر سے ہے، تاخیر کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، یہ چیز مؤخر ہو گئی، پوسٹ پون ہو گئی، ہم ان کو تھوڑی سی مہلت دے رہے ہیں۔ کس دن تک؟ لیوم، جس دن تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ قیامت کے دن کی سختی کا اظہار ہے۔ آنکھیں کب پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں؟ دو وجوہات ہوتی ہیں، پہلی وجہ ہے کہ خوف کی وجہ سے، کسی کو آپ بہت اچانک کسی خوفناک چیز کا سامنا کرتا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے جو مرتے وقت ایک انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں نا، جو آنکھیں پھٹی رہتی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ ملک الموت کو دیکھ کر اچانک اس کی شکل اور اس کی ہیبت سے انسان متاثر ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پلک چھپکنا بھول جاتی ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں حیرت ناک چیز کو دیکھ کر، عجیب چیز کو دیکھ کر۔ اس دھڑکن کو محسوس کیجئے جو پیچھے پولیس کی گاڑی کو آپ کی گاڑی کے پیچھے لگے دیکھ کر آپ کی ہوئی، کبھی اگر ایسا ہوا تو ایسے لگتا ہے کہ سارے بدن سے نچڑ کے خون سارا سر میں چلا گیا یا کہاں چلا گیا، بالکل ہاتھ بھاری ہونے لگتے ہیں۔ بالکل قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ یہ لوگ پھٹے پھٹے رہ جائیں گے۔ شخص ایسا کہتے ہیں کھلنے کو، شخص، یہ جو اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں نا، شخص، فلاں شخص نے کہا، وہ بھی یہی لفظ ہے۔ بالکل کھلی ہوئی حقیقت آ جائے گی ان کے سامنے، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کس دنیا میں جی رہے تھے، ہم اس دنیا کو بھول کے رہے ہوئے تھے، ہم اس کا انکار کرتے تھے، ہم نے اس کو نہیں سوچا تھا، آج دیکھو ذرا کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نظریں اس طرح اٹھ کے آسمان کو لگ جائیں گی اور اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں گی۔ اور یہ تو صرف آنکھوں کا تذکرہ تھا، آگے اور ان کے باقی حال کا کیا حال ہے؟ فرمائے مخطئین، تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے، ادھر ادھر منہ پھیر کر نہیں دیکھیں گے، نہ جانیں گے کہ ان کے قدم کہاں پڑے ہیں۔ امام قتادہ کہتے ہیں تیزی کے ساتھ بلانے والے کی طرف دوڑیں گے، امام مجاہد کہتے ہیں ٹک ٹکی باندھے ہوئے ہوں گے، برابر نظریں جمائے ہوں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا مختعین، حتا ان سے ہے، خا توا عین، مستر ہوا اس کا خطو ان، سامنے سے دوڑتا ہوا تیزی کے ساتھ آیا، یا کسی چیز پر نظر جمائے رکھی، نگاہ نہ اٹھائی۔ اور جب یہ مختعن بن جاتا ہے، جیسے یہاں ہے بروزن محسن، جیسے محسن ہے نا ویسے مختن، عاجزی کے ساتھ دیکھنے والا جو اپنی نظر کو نہ ہٹا سکے، اسی طرح خاموشی کے ساتھ پکارنے والے کی آواز کی طرف جانے والا تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ سورت قمر آیت 8 میں بھی آتا ہے مختعین الدائی، بھاگے چل رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف۔ کون ہے پکارنے والا؟ اسرافیل ہے جو ان کو پکار ہے، جس کی سور کی آواز سن کے یہ ایک دم اس طرف چل پڑیں گے۔ تیسویں پارے کی صورتوں میں بھی آتا ہے کہ یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل جائیں گے کہ جیسے کوئی نصب کی طرف جاتا ہے، یعنی بتوں کے جو تھان ہوتے تھے جیسے اس طرف بھاگتے تھے، اس کیفیت میں یہ لوگ آ جائیں گے۔ مختعین مقنعی رؤوسہم، مقنعی، اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے۔ یہ اصل میں مقنعین تھا، یا کے بعد نون گر گیا مضاف ہونے کی وجہ سے اور مقنعی رہ گیا، مقنع کہتے ہیں اس شخص کو جو سر اٹھائے اپنے سامنے دیکھتا رہے سامنے سے نظر نہ ہٹائے. خیرت سے ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے. امام حسن کہتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے منہ آسمان کی طرف ہوں گے کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. وَلَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ان کی نظر ان کی طرف واپس نہیں آئے گی یعنی کہ اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے ٹک ٹکی باندھے ہوئے اوپر ہی اوپر دیکھتے رہیں گے. وَافِدَتُهُمْ هَوَا اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے. نہایت دہشت اور حیرت کی وجہ سے ان کے دل عقل فہم اور دانش سے خالی ہو جائیں گے. عربی میں احمق شخص کے لیے کہا جاتا ہے قلبہ ہوا یعنی اس کا دل خالی ہو گیا اس کا دل فہم سمجھ اور قوت سے خالی ہے. مراد کیا ہے ان کا دماغ کھوکھلا ہو جائے گا. امام قتادہ کہتے ہیں ان کے دل سینوں سے نکلنے لگیں گے اور حلق میں آ کر اٹک جائیں گے نہ منہ سے باہر آئیں گے نہ اپنی جگہ پر لوٹیں گے بس دل ہوا ہو جائیں گے. یہ بھی مانا لیا گیا کہ جو کچھ ان کے اندر ہوگا وہ کچھ نہ ہوگا یعنی دل بالکل خالی ہوں گے. یہ جو ہمارے یہاں اردو میں لفظ ہوا بولا جاتا ہے نا زمین اور آسمان کے درمیانی جگہ کو وہ بھی اسی سے ہوا خالی ہوتا ہے نا. سعید بن جبیر مفسر ہیں کہتے ہیں ان کے دل بیتاب اور بے قرار ہوں گے کسی جگہ ان کو قرار نہ ہوگا. اسی طرح امام بغوی کہتے ہیں کہ اصل مطلب کیا ہے اس آیت کا کہ ان کے دل بیتاب اور بے قرار ہوں گے کسی جگہ ان کو قرار نہ ہوگا. امام بغوی کہتے ہیں اصل کیا ہے کہ دل اپنی جگہ سے ہٹ چکے ہوں گے اور نظر خیرہ یعنی حیران اور اوپر کو اٹھی ہوئی اور ٹک ٹکی باندھے تک رہی ہوں گی. ذرا آپ بھی تو تصور میں لائیے اس منظر کو. ایک ایک جسم کے انگ اور ایک ایک آرگن کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا. دل کیسا ہوگا چہرے کدھر ہوں گے آنکھیں کہاں لگی ہوں گی دلوں کی کیا کیفیت ہوگی. وہ ہولناکیاں قیامت کی دیکھیں گے اور جو فکر اور خوف انہیں اپنے بارے میں ہوگا اس کے ساتھ ان کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی نیچے نہیں ہوں گی اور خوف کی وجہ سے دل گر اور رہا ہوگا خالی ہو رہا ہوگا. کبھی دنیا میں آپ نے کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑے جاتا دیکھا ہو ایک رنگ اس کے چہرے پہ آتا ہے اور ایک رنگ جاتا ہے. اسی طرح کچھ ظالم جو دنیا میں ایسے ہیں جن کو اللہ سزا اب نہیں دیتا لیکن آخرت میں دے گا اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو دنیا میں بھی ملتی ہے لیکن آخرت کی سزا اس سے شدید ہوگی اگر انہوں نے ان سزاؤں سے اپنے آپ کو اس غلط کام سے روکا نہیں. جتنے گناہ ہوں گے جتنی کیفیت جتنی اس کی شدت ہوگی اتنا ہی یہ معاملہ انسان کے ساتھ شدید ہوگا پلکے نہیں چپک سکیں گے اور اس وقت مسلسل دیکھ رہے ہوں گے کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ برہنہ ہوں گے. نگاہیں نیچے نہ جھکنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ سب برہنہ ہوں گے اور یہ حال ہوگا دہشت کا کہ کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں. ایک روایت ہے صحیح مسلم کی کتاب الجنہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ اٹھائے جاؤ گے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں یعنی جب سارے ایک ہی جگہ ہے تو کیا پھر وہ ایک دوسرے پر ان کی نگاہیں نہیں پڑیں گی؟ فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ اس بات کے قصد کا کسی کو ہوش ہی نہیں رہے گا. اللہ اکبر کسی کو ہوش نہیں رہے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ عائشہ معاملہ اس سے بڑا سخت ہے. آج آپ دیکھیے کہ یہ دن ہر ایک کے لیے آنے والا ہے ایسے دن میں جب ظالموں کا یہ حال ہوگا لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے ساتھ لگے رہے جنہوں نے اپنے حصے کے کام کیے ان کا کیا حال ہوگا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ خوف نہ غم. جس طرح دنیا میں ان کی زندگی سے خوف اور غم نکل جاتا ہے اسی طرح موت کے وقت کا خوف اور غم بھی نکل جائے گا اور اسی طرح قبر کی سارے مرحلے آسان ہوتے ہوئے جب قبر سے وہ نکلیں گے تو وہ تو ایسے کہیں گے کہ جیسے ہم بس ابھی سوئے تھے اور ابھی اٹھ کے چل پڑے اور اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جائیں گے. ہر لمحہ ان کے لیے آسان ہوگا. ہر ایک اپنے لیے چیک کرے. یہاں لفظ ظالمون پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں کسی پہ ظلم کرنا بہت آسان ہے، خاص طور پہ جب کہ مظلوم شخص کمزور بھی ہو، جب ہمارا اس کے اوپر غلبہ بھی ہو. ایسے وقت میں ایک انسان پھر ظلم کرنے کے اور مزید چانسز پاتا ہے. لیکن جب ایک انسان اس طرح کی کیفیت کو سنتا ہے تو اس کو اپنی فکر تو لگی جاتی ہے نا. ہم سب اپنے لیے عمل کی بات لیں گے. ظلم سے ہر ممکن بچنا ہے، چاہے وہ شرک کر کے ہو، چاہے وہ انسانوں کے حقوق کو مار کے ہو، چاہے وہ چھوٹوں پہ ظلم کر کے، زیادتی کر کے. اور آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ظالم بنا بیٹھا ہے، چاہے وہ کسی حکومت میں ہے یا کسی عوام کے نمائندے میں، کسی جگہ کام کر رہا ہے یا کسی جگہ اسے کام کروایا جا رہا ہے. یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر انسان کو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، یعنی کہ ظلم کی کیفیت قیامت کے دن کیسی ہو جائے گی؟ اندھیروں کی شکل میں، بالکل ایسے لگے گا کہ جیسے اس کے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. لیکن دنیا میں ایک انسان اپنے آپ کو آزاد پاتا ہے نا، تو پھر دوسرے پہ ظلم کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے مجھے کس نے دیکھنا ہے، دیکھو گناہ کر کے بھی تو پھل پھول رہے ہیں. یہ اصل میں ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور کر دیں کہ جو دنیا میں خوب پھلتے پھولتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں دیکھو اگر ہم برے ہوتے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کرتا؟ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کی بات نہ مانے تو وہ فوراً اس کے ساتھ چلنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے معاملے نہیں ہوں گے. اسی طرح یہ جو نگاہیں پھٹی گئی ہیں نا، اور محتئین مقنعین روسہم، اس کو سرنڈر کرنے کے معنوں میں بھی لیا گیا، اطاعت کے معنوں میں. بہت اطاعت گزار بن جائیں گے، دوڑے بھاگے بےتاب ہو کے اللہ کی طرف آئیں گے، جھکنا چاہیں گے، سجدے کرنا چاہیں گے، لیکن کچھ نہیں فائدہ ہوگا. اس دن تو ان کی کوئی حرکت قبول نہیں ہوگی. جیسے کسی بچے کو دیکھے نا غلط کام کرے، پھر اس کے بعد کبھی تو سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید ماں کو رحم آ جائے، اور کبھی کبھی پھر بڑھ بڑھ کے بولنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ لوگوں کو ڈرائیے. کیا سے؟ وَانذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ. اور اے نبی آپ ڈرائیے ان لوگوں کو اس دن سے جس دن ان کے پاس عذاب آ جائے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے. کیا کریں گے؟ نجیب دعوتک، ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو. اور کیا کریں گے؟ ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے. اس وقت ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، کیا جواب دیا جائے گا؟ اچھا جواب آنا چاہیے. لگ رہا ہے کہ بہت ہی اچھی بات کہہ رہے ہیں، اب ان کو چھوڑ دیا جائے. کہا نہیں، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم قسمیں نہیں کھاتے تھے اس سے پہلے؟ کیا کہ مالکم من زوال، کہ ہمیں تو کوئی زوال ہی نہیں، ہم نے تو کبھی مرنا ہی نہیں، ہمارا تو کبھی وقت برا آنا ہی نہیں. پوری آیت کیسے بنے گی؟ کہ اے نبی آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب ان کو لے لے گا، تو اس دن ظالم کہیں گے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت اور مہلت دے دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے یہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آنا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن سے ڈرانے کی بات کی گئی، یہ کون سا دن ہے؟ انذر الناس، کون سا دن ہے، کس دن ڈرائیے؟ تو پہلی بات تو اس سے یہ مراد ہے کہ یہ ہر کافر کی موت کا دن ہے، کیونکہ اگلی آیتیں جو ہیں وہ اسی پہ دلالت کرتی ہیں. پھر اسی ناطے سے اس سے مراد ہوگا وہ دن جس دن دنیا میں عذاب آئے گا، یہ دوسری تفسیر ہے اس کی. اور اسی طرح اس سے تیسرا معنی لیا گیا قیامت کا دن، کیونکہ آپ دیکھیے تو سارے معنی ایک ہی ہیں. جب عذاب آتا ہے تو موت آتی ہے، اور جب موت آتی ہے تو ممات فقد قامت قیامتہ، جب کوئی مر گیا تو اس کی قیامت شروع ہو گئی. تو گویا کہ مراد ہے کہ مرنے کے دن ان کے عذاب کا پہلا دن ہے، اور عذاب کا پہلا دن قیامت تک مراد رہے گا. باقی رہے گا کہ یہ عذاب کی کیفیت ان کے ساتھ لگی رہے گی اور یہ اپنے آپ کو اس سے دور نہیں کر پائیں گے. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا. دنیا میں کتنے موقع آئے جب ان کو بتایا گیا, ان کو ڈرایا گیا, ان کو سمجھایا گیا, لیکن یہ نہیں مانے. اور یہ وہ دن تھا کہ جس کے لیے ان کو دنیا میں بھی کہا گیا کہ آؤ سمجھ جاؤ, تمہیں بات کی بات سمجھ آنی چاہیے, لیکن یہ اپنی شان میں تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ ما لکم من زوال, ہمارے لیے کوئی زوال نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ انہی کے لفظوں میں ڈال دیا کہ دیکھو تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ تمہیں تو کبھی زوال ہی نہیں آنا, تم تو کبھی مرو گے نہیں, تم تو جیسے آج بڑے ہو ویسے ہی تم ہمیشہ بڑے بنے رہو گے. اور ایسا وقت آ گیا کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مجرم قرار دلوا دیا. ذرا سوچو تم کیسے بدبخت ہو, اللہ نے تمہیں کیا دینا چاہا اور تم نے اپنے رب سے کیا لیا, تم کن باتوں کے پیچھے پڑے رہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ کئی مواقع پہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کو اس دن کی سختیوں کا احساس دلایا گیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم تو غلط بات کرتے تھے اور یہ مہلتیں مانگیں گے. سورۃ مومنون کی آیت نمبر 100 میں بھی آتا ہے, آیت نمبر 100 سورۃ مومنون میں آتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا, یعنی اب مجھے اس دنیا میں واپس جانا ہے. کیوں؟ اگلی آیت میں آتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, تاکہ میں وہ عمل کروں جو میں چھوڑ چکا تھا. کہا جائے گا ہرگز نہیں, نیور, کبھی نہیں ہو سکتا, بلکہ تمہارا یہ ایک صرف بہانہ ہے. انہا کلمت ہوا قائلہا, یہ تو ایک کلمہ ہے جس کو تو آج کہنے والا ہے. اصل کیا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اب اس کے بعد ایک پردہ ہے, ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن کا, اور اس کے بعد پھر پوری تفصیلات ہیں قیامت کے دن کی. کہا آج تم کیوں یہ باتیں کرتے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ آج ہمیں چھوڑ دیا گیا تو ہم غلط کام کرنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح ان کے اس کردار اور ان کے پوسچر اور ان کے سر جھکانے کا تذکرہ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 12 میں بھی آتا ہے. فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ, اور کاش تم دیکھو جب مجرم اپنے سر اپنے رب کے سامنے جھکائے ہوں گے اور زبان پہ کیا بات ہوگی, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا اننا موقنون, اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا, پس ہم کو واپس لوٹا, ہم اچھے عمل کریں, بے شک ہم یقین لے آئے. آج آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقین آ گیا, کل تک دوسروں کی بات سنتے تھے تو مانتے نہیں تھے. ہمارا خیال کیا تھا کہ ہم بچ جائیں گے, پکڑے جائیں گے, پکڑے نہیں جائیں گے, اس لیے آج کہیں گے ہمیں چھوڑو, ربنا اخرنا الى اجل قریب, اے نبی ان کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان کے اوپر عذاب آئے گا. اور اس عذاب کو یہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے شرک کر کے اور نبی کی تکذیب کر کے اپنے اوپر ظلم کیا, وہ کیا کہیں گے, ربنا اخرنا, اے اللہ مؤخر کر دے, اے اللہ ہم کو مہلت دے دے, ہم کو واپس لوٹا, اے اللہ اس عذاب کو ہم سے پیچھے کر دے, تھوڑا زیادہ نہیں, علاج الن قریب, بہت تھوڑی مدت, بس اتنی مدت کہ جس میں ہم ایمان لے آئے, نجیب دعوت تک, ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں. کون سی دعوت؟ مفسرین کہتے ہیں مراد ہے کہ اسلام کی دعوت, یہ دعوت سے مراد اسلام ہے, کہ نجیب اسلامک, ہم اسلام کو قبول کر لیں جس کے ساتھ پیچھے رہا کرتے تھے, جس کو پیچھے ڈالا ہوا تھا, ونتبی رسول, اور رسولوں کو ہم نے جو پیچھے ڈالا تھا ان کی باتوں کو نہیں مانتے تھے, ہم رسولوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. اور بالکل سورۃ منافقون کی آخری آیتوں میں تو یہ منظر اور کھل کے سامنے آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہ ہلاکت میں ڈالیں تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے, نہ غافل کر دیں تم کو اللہ کے ذکر سے, جو کوئی کرے گا تم میں سے یہ وہی خسارہ پانے والے ہیں. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت, اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے, پھر وہ کہے فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی قریب کی تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی؟ یہاں دیکھئے کہ مہلت کے بعد کیا مانگا، آپ نمبر 1-2 کر سکتے ہیں، جو ہمارے سبق کی آیت ہے اس میں پہلی بات کیا تھی، نجیب دعوتک، تیری دعوت کو قبول کریں، دوسری بات کیا تھی، نتبی رسول، رسولوں کی پیروی، تیسری بات آپ کو سورہ منافقون میں ملے گی، کیا کہیں گے، فَأَصَدَّقَ، پس میں صدقہ کرتا، تھوڑا سا صدقہ کراؤں، مال کا ڈھیر ہے، بہت کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ میرے کام کا لانا تھا کہ نہیں، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے دے آؤں. اور چوتھی بات یہ کیا کہیں گے، وَاكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک بن جاؤں. اگر آپ ان دونوں آیتوں کو جمع کر لینا تو نجیب دعوت تک سے لے کے، یعنی اسلام قبول کرنا، پھر رسول کی پیروی کرنا، پھر مال کی محبت کا نکلنا، اور اکم من الصالحین، نیک بننا، یعنی دین کا ایک چلتا پھرتا نمونہ دکھتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا چاہیں گے لیکن جواب کیا ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم تکونو، کیا تمہیں نہیں پتا تھا، حالت یاد نہیں، وہ وقت جب تھے تم قسمیں کھاتے، اقسم تم من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے، مرنے سے پہلے، عذاب کے آنے سے پہلے، جب تک پکڑ نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے، کیا قسمیں تھی تمہاری، کہ ہمیں مالکم من زوال، ہمیں تو کوئی زوال ہی نہیں، تم کو تو کوئی زوال آنا ہی نہیں. دیکھیے یہاں یہ بات کہی، اور سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بات کے نتیجے میں کہ ولن یؤخر اللہ نفساً اذا جاء اجلها، اور ہرگز نہیں اللہ مہلت دیتا کسی نفس کو جب اس کی اجل آ جاتی ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ اس بات کی خبر رکھتا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی خبر ہے. اور ان کی قسمیں یہ بھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ جزا سزا کے لیے اٹھائے گا نہیں، اور ان کی یہ بھی قسمیں تھیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جنت اور کوئی دوزخ نہیں. اس کے بارے میں خاص طور پہ آتا ہے کہ قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے. بعض لوگ تو زبان حال سے قسمیں کھاتے تھے اور بعض زبان قال سے. زبان حال سے قسم کھانا کیا ہوتا ہے، اپنے رویے سے بتانا، رویوں سے بتانا، کوئی قیامت نہیں آنی، چھوڑو یہ دنیا، عیش کرو، موج کرو، مستی کرو. اور آج کا بھی انسان یہی قسمیں کھا رہا ہے کہ یہیں رہنا ہے، آج مرے کل دوسرا دن، دنیا میں عیش کر لو، موج کر لو، مستی کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہاں جا کے اس بات کا احساس کرو گے کہ ہم تو کہتے تھے کہ اسی دنیا میں ہی رہنا ہے، لیکن آج تو واپسی کا دن شروع ہو گیا، لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے تو اپنے یہاں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تھا. اور اسی طرح کچھ لوگ زبان سے بھی قسمیں کھایا کرتے ہیں، ان کا اتنا یقین تھا اپنے جھوٹ پر کہ ہم سچے ہیں، پورے یقین سے کہا کرتے ہم نے پیچھے نہیں آنا. شروع میں تو یہ مکہ والے تھے قریش، بڑے بڑے سردار ان کے، جن کو کعبہ کی تولیت مل چکی تھی، عرب میں عزت حاصل تھی، قیادت ان کے ہاتھ میں تھی، عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا، خوشحال تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، ہر طرف ان کی عزت اور ناموری کا ڈنکا تھا. اور دوسری طرف مسلمان چند گنتی کے کمزور لوگ، ہر وقت ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے. اس وقت ان قریش کے سرداروں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ہمیں بھی زوال آئے گا، کبھی ہمارا بھی نقشہ الٹ سکتا ہے. آج ہم بہت ہی بڑے بنے ہوئے تو کل ہم مجبور ہو سکتے ہیں، کل کوئی ہمارے اوپر بھی حاکم بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری یہ قسمیں آج تمہیں بتا رہی ہیں کہ دیکھو تم جھوٹے تھے، تم کہتے تھے ہمیں نہیں جانا. ہر دور کے بڑوں نے یہی قسمیں کھائیں، کسی دور کے بڑے کو دیکھ لیجئے، کسی کو حکومت مل جائے، کسی کو سرداری مل جائے، کسی کو بادشاہی مل جائے، کچھ بھی مل جائے، نتیجے میں یہی دکھتا ہے کہ ہم نے کہاں مرنا ہے، لو یہ کہاں جانا ہے، ہم نے اتنے سالوں کی پلاننگ کی ہوئی ہے، ہم آج سے اتنے سال بعد یہاں ہوں گے، اس سے اتنے سال بعد ہم وہاں ہوں گے. اور اس طرح کی باتیں کر کر کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کرتے رہتے ہیں، اور ہر ظالم یہی سمجھتا ہے. دیکھیے ظلم ہو ہی نہیں سکتا اگر انسان اپنے آپ کو اس چیز پہ نمائل کر لے، یقین دلا لے کہ میں نے مرنا نہیں ہے. جس کو یہ پتہ چلے آج کا ظلم کل میرے سامنے آئے گا، تو آپ سچ بتائیے کیا واقعی وہ کسی کو پھر ظلم اور زیادتی کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ نیور، کبھی پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہے. تو لہٰذا ہر بندہ اپنے لیے اس میں نصیحت لے، میں اپنے لیے اور آپ اپنے لیے، کہ ہم کو بچنا نہیں، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. آج جو لوگوں کی بڑی بڑی عمارتیں، لمبی لمبی امیدیں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کا اظہار پیش کیا جاتا ہے، ये यही लगता है कि मा लकुम मिन जवाल, कोई जवाल ही नहीं है, कोई मंतकली होनी नहीं है, क्यामत आनी नहीं, आई भी तो देखेंगे पच जाएंगे। एक जगह आता है वक्समु बिल्लाहि जहद ईमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, उन्होंने पुख्ता कस्में खाकर कहा कि जो मर जाएगा इसको अल्लाह दोबारा जिंदा नहीं करेगा। फिर मजीद बात अल्लाह तआला करते हैं वसकनतुम फी मसाकिनिल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, और जिन लोगों ने कुफर और नाफरमानी करके अपने आप पर खुद जुल्म किया, मसलन कौम नूह, समूद, आद वगैरह, क्या इनके घरों में इनकी जगह पर तुम नहीं रह रहे थे? क्या तुम आज जिन जगहों पे जमीन के जिन टुकड़ों पे रहते हो, क्या तुमने नहीं देखा, इबरत नहीं ली? आज जिन घरों में तुम आबाद हो, क्या इनके अंदर रहने वाले बुजुर्ग तुम्हें याद नहीं? आज वो किधर हैं सारे? आज ये घर खंडरात क्यों बन गए? क्या उजड़ी हुई बस्तियां तुम्हें दावत फिक्र नहीं देती? क्या तुम इनसे इबरत नहीं पकड़ते? क्या तुम इनके बुरे अंजाम से बचने की फिक्र नहीं करते? कोई अच्छा जिए या बुरा जिए, दुनिया से जब जाता है तो उसका घर जरूर दूसरे के हाथ में आ जाता है। हम भी कभी अपने आबा अजदाद के घर देखें, कभी आपको भी मौका मिले अपने आबाई घर में जाने का, खानदानी घर जहाँ आप शादी होके गई थी या जहाँ आप पले बड़े थे। कई तरह की यादें आती हैं ना, फिर वहाँ जाके इंसान सोचता है कहाँ गए नाना, कहाँ गए दादा, कहाँ गए बड़े, आज दिखते ही नहीं है। बाज़ दफ़ा लोग बड़ी मोहब्बतों से घर बनाते हैं, बहुत कुछ उनके पास होता है, फिर छोड़ के चले जाते हैं, सब कुछ आपको देके जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं तुम सोचो आखिर तुम जिन घरों में रहते हो, और अगर कोई जुल्म पे मर गया, बड़े बड़े घर बना के तुम्हारे हवाले कर गया और खुद मुजरिम बन के इस दुनिया से चला गया, क्या तुमने उनकी हालत से कोई नसीहत नहीं ली? तुम्हें इससे कोई समझ नहीं आती? जब अल्लाह ने उनको उठा दिया तो सोचो फिर तुम्हें अल्लाह कब तक पनाह देगा? वतबैयन लकुम कैफ फअलना बिहिम वदरबना लकुमुल अम्साल, और तुम पर यह भी वाज़े हो चुका कि इनसे हमने क्या सलूक किया था, और तुम्हारे लिए इनकी मिसालें भी बयान कर दी थीं। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें हर बात तुमने खोल के बयान कर दी, क्या इन आसारे कदीमा का मुशाहिदा करके, क्या इन पिरामिड्स को देखकर, और क्या इन बस्तियों और वीरान हवेलियों को देखकर तुम्हें कोई याद नहीं आता? जब तुम कलों में जाते हो, सैरों के लिए जाते हो, मैंने एक दो ऐसी जगह विजिट करी कि लोग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम पे वहाँ जाते हैं, बड़े बड़े किले। अब जो लोग होते हैं वो बताते हैं अच्छा यहाँ बादशाह बैठता था, यहाँ जेल थी, यहाँ कैदी थे, यहाँ बादशाह का महल था। तो मैं सोचती हूँ वो खुद किधर है। वाकई मैं कभी भी ऐसी जगहों में जाऊँ अच्छा नहीं लगता मुझे जाना ऐसी जगहों पर, पता नहीं क्यों। नेचर को देखना अच्छा लगता है लेकिन ऐसी जगहों पर जाके दिल उदास हो जाता है। और वाकई ये जो बात है ना इबरत वाली, नसीहत पकड़ो, वो इतनी शिद्दत से गालिब आती है कि दिल गम से भर के आता है। चलें बहुत रौनक थी, बादशाह थे, आज किधर हैं? मनोमट्टी में चले गए, किसी ने इनको एक दो गज जगह ना दी कि यहीं दफन हो जाते, और अगर कोई दफन हो भी जाए तो उसको उससे क्या लगे, पूरे घर को छोड़ के कहाँ जमीन की तहों में चले गए। इंसान दिल खोल लेना तो आप किसी भी ऐसी जगह से गुजरें जहाँ कोई रहता था और अब ना रहता हो, तो आपके दिल के लिए ये गिज़ा बन जाती है, ये चीज़ आपको सोचने पे मजबूर करती है। अल्लाह ताला कहते हैं आज तो उनकी कहानियाँ ही रह गई, बातें ही रह गई, ये तो कहावतें बन गए। अल्लाह ताला ने ये सिर्फ बातें सुनाने को नहीं कहानियाँ सुनाई, बल्कि तुम्हारी नसीहत के लिए, तुम्हारी इबरत के लिए, और हर बंदा अपने लिए इबरत की बात ढूंढे, अपने करीब से इबरत ढूंढा करें। कोई फौत हो जाए आप उसके घर जाएं, फिर देखें वो कहाँ है। चंद माह पहले कहीं मैं गई हुई थी तो मुझे कहीं दर्स के लिए लेके गई, बाद में जो लेके गई उन्होंने मुझे बताया कि इनके हस्बैंड की थोड़े ही यानी दिन पहले डेथ हुई है, और साहिब खाना जो थी वो इद्दत में थी, तो बहुत दिल में रंज भी हुआ। तो जब हम वहाँ गए रुके तो जो हमारी होस्ट थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये देखें गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, और उनके नेम की प्लेट थी, कह रही बहुत ब्रांड नेम गाड़ियाँ रखते थे और अपनी गाड़ियों की स्पेशल नेम प्लेट लेते थे, उस पर उनका नाम भी लिखा होता, और कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, बच्चे, घर। इतना मेरा दिल भरा वहाँ जाके, घर को देखो, घर वालों को, और सुनम सुन पड़ा हुआ था। मैंने कहा कहाँ गए, और अचानक चूँकि गए तो घर वाले भी अभी शौक में ही थे। तो क्या ये हमारे लिए इबरत नहीं है, एक लम्हे के लिए क्या ये सब कुछ हमसे छीन नहीं सकता? आज जो हमारी बिलोंगिंग्स हैं, कल ये हमारी छोड़ी हुई चीज़ें नहीं बन जाएंगी, ये हमारा माले मतरूखा नहीं बन जाएगा। मैं तो अपनी अक्सर चीज़ों को देखती हूँ तो मैं यही सोच रही होती हूँ, अपने से ही बातें करती हूँ। अच्छा जब मैं चली जाऊँ अगर ये चीज़ लोग कहेंगे अच्छा ये छोड़ गई हैं, अच्छा ये इनकी है, लो खुद ही दे दो, अच्छा ये है वो है, कोई मरता है कोई तो उसकी चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। और जब किसी के अपने किसी अपने प्यारे की चीज़ें आप ले लेते हैं ना, उसके बाद फिर आपको बिल्कुल दुनिया से प्यार नहीं रहता, आपको लगता है ये बेकार है, ये कपड़े ये जेवरात ये चीज़ें बस पहन के ख़त्म करो छोड़ो। फिर इंसान रख रख के इनको पूछता नहीं रहता, फिर वो सिर्फ चंद दिनों में साल में एक बार निकाल के पहन के फिर सजा नहीं देता, जो है वो पहन लो, नहीं है तो फिर नहीं है। वो इन चीज़ों की मोहब्बतों में नहीं खोता। कुछ लोग होते हैं वो अपनी चीज़ों को हाथ नहीं लगाने देते, इसी तरह की एक खातून थी, इतनी केयरफुल इतनी सलीके वाली, किसी को अपनी अलमारी को हाथ नहीं लगाने देती थी, और जमा करने का बहुत शौक था, कोई भी देता था तो उसको संभाल लेती थी, जूते इतने कुछ भी है, और पहनने वही 4 सादे जोड़े जो बुज़ुर्गों की आदत होती है। और जब उनका इंतकाल हुआ, बहुओं को बेटियों को नवासियों को पता नहीं किस किस को क्या क्या मिला, कितने जूतों के जोड़े कितने कपड़े कितने अनसिले कपड़े, खुद ही कहा करती थी मेरे बाद मिलेंगे तुम्हें, खुद देती भी होंगी ज़ाहिर देती थी, लेकिन मोहब्बत बड़ी थी अपनी चीज़ों को सलीके से रखना। उनको गुस्सा आता था जब कोई चीज़ें उनकी अच्छी नहीं रखता था तो कहती तुम लोग केयर नहीं करते, अल्लाह अकबर। और वही चीज़ें फिर बाद में दूसरों के हाथों में आ गईं। मुझे तो कभी अपने किसी बुज़ुर्ग का किसी प्यारे का कोई ऐसा कपड़ा मिले मैं उसको ज़रूर पहनती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ जब मैं अपने किसी अच्छे काम में होती हूँ। बहुत सारे चीज़ें मेरी इस्तेमाल में इसी तरह की आती हैं जो किसी न किसी यादगार किसी न किसी मोहब्बत की हैं। मैं कहती हूँ उनके लिए सदका जारी ही होगा। कुछ चीज़ें जो आपको आपके प्यारों ने दी होती हैं, आपके माँ बाप ने आपको दी, नहीं देने को दिल चाहता क्यों, ये उनके लिए सदका जारी हो, ये उनके लिए कब्र में ठंडक का ज़रिया बने। और कभी अगर हम अपने प्यारों की दी हुई चीज़ों को पहन के गुनाह करें, उनके ऊपर कितना जुल्म तोड़ते हैं हम, क्या पहुंचता होगा उनको कब्रों में कि ये काम किए हैं इन्होंने, आपके दिए हुए सामान को इन्होंने इस तरह इस्तेमाल किया है। कभी इंसान इबरत पकड़े ना तो ये मक्का मदीना की बातें नहीं रह जाती, ये मेरी और आपकी बातें बन जाती है। हम में से हर एक इसी मरहले से गुजर रहा है। वतबैयन लकुम कैफ फअलना बिहिम वदरबना लकुमुल अम्साल, उनके साथ तो जो हुआ सो हुआ, मिसालें तुम्हारे लिए हैं, तुम फिक्र करो तुम अकल करो तुम होश करो, किसी दिन तुम नहीं रहोगे जैसे आज वो नहीं है। ज़रा सोचो अगर नाफरमानियों के साथ गए तो क्या किए, कितनी नशुक्री की मौत मरे,